आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कीजिए, ऐ मेरे रब, अगर तू मुझे वो अजाब दिखा दे जिसका इनसे वादा किया जा रहा है